10 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 października. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Bogusław B., skazany za oszukanie blisko 200 osób, miał zorganizować piramidę finansową. Spędzi w więzieniu 6 lat. Trumna z ciałem Kornela Morawieckiego wystawiona w sali kolumnowej Sejmu. Każdy może oddać hołd marszałkowi seniorowi. Janusz Wojciechowski, polski kandydat na komisarza, jeszcze dziś prześle do Europarlamentu odpowiedzi na dodatkowe pytania. Karę 6 lat więzienia wymierzył Warszawski Sąd Okręgowy Bogusławowi B., skazanemu już wcześniej w aferze ArtB. Obecna sprawa dotyczy wyłudzeń za pomocą tzw. piramidy finansowej. To nie była prawdziwa działalność gospodarcza, chodziło tylko o wyłudzenie pieniędzy, powiedziała w uzasadnieniu wyroku sędzia Izabela Lędzion. Sąd wymierzył także Bogusławowi B. grzywnę w wysokości 100 tysięcy złotych oraz zobowiązał go do zwrócenia pokrzywdzonym pobranych pieniędzy. Z kolei wobec drugiego współoskarżonego w sprawie Macieja G. sąd orzekł karę 2 lat więzienia w zawieszeniu na 5 lat oraz grzywny w wysokości 20 tysięcy złotych. Proces w tej sprawie rozpoczął się ponad 2 lata temu. Według prokuratury oskarżeni w latach 2005-2007 oszukali około 170 osób, które zainwestowały ponad 33,5 miliona złotych. Każdy może oddać hołd zmarłemu marszałkowi seniorowi Kornelowi Morawieckiemu. Trumna z ciałem do godziny 19 będzie wystawiona w sali kolumnowej Sejmu. Trumnę przysłoniętą biało-czerwoną flagą do sali kolumnowej wnieśli funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej oraz żołnierze dowództwa garnizonu Warszawa. Hołd zmarłemu oddał premier Mateusz Morawiecki z rodziną, marszałkowie Sejmu i Senatu, ministrowie i parlamentarzyści. Minister w kancelarii premiera Piotr Naimski, działacz opozycji w okresie PRL, podkreśla niezwykłą odwagę Kornela Morawieckiego. Był wyznacznikiem standardów w opozycji. Był człowiekiem, który marzył o wolnej Polsce. Hołd zmarłemu przyszedł oddać też wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk. Bardzo się cieszę, że mam taką możliwość pokłonić się przy trumnie tego wielkiego człowieka. Do godziny 18 do Sejmu może przyjść każdy, kto chce osobiście pożegnać marszałka seniora. O 19 nastąpi uroczyste wyniesienie trumny z Sejmu. Kondukt pogrzebowy z udziałem najważniejszych osób w państwie przejdzie do Katedry Polowej Wojska Polskiego. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Pogrzeb marszałka seniora jutro w południe. Kandydat na unijnego komisarza Janusz Wojciechowski spodziewa się pozytywnej reakcji w Parlamencie Europejskim na swoje odpowiedzi na dodatkowe pytania europosłów. Odpowiedzi zamierza przekazać jeszcze dziś. Przygotowałem odpowiedzi, zostaną przekazane wieczorem do Parlamentu Europejskiego. Pytania dotyczyły głównie kwestii związanych z wdrażaniem wspólnej polityki rolnej, nowych regulacji. Częściowo dotyczyły kwestii, które były podnoszone podczas wysłuchania, częściowo pojawiały się nowe kwestie. Liczę się z tym, że odpowiedzi pisemne mogą wystarczyć, ale mogą też wymagać doprecyzowania, powiedział Wojciechowski. Odpowiedzi polskiego kandydata muszą zostać przetłumaczone na wszystkie języki Unii. Dlatego koordynatorzy grup politycznych w Komisji Rolnej razem z jej przewodniczącym spotkają się, by je ocenić dopiero w poniedziałek po południu. Następnie zapadnie decyzja, czy zostanie zorganizowane kolejne wysłuchanie. Ponad 880 milionów euro z unijnej kasy pójdzie na modernizację polskiego systemu kolejowego. Komisja Europejska przyjęła 2 projekty dotyczące zwiększania przepustowości i zagwarantowania szybkich oraz bezpiecznych przewozów. Realizacja inwestycji powinna zakończyć się do stycznia 2023 roku. Prawie 840 milionów euro zostanie przeznaczonych na modernizację połączeń kolejowych między województwem śląskim a łódzkim w ramach transeuropejskiej sieci transportowej. Chodzi o modernizację linii kolejowej o długości ponad 214 km na odcinku Chorzów-Batory z Duńska Wola-Karsznice. Dzięki tej inwestycji czas przewozu towaru i osób zostanie skrócony o prawie pół godziny. Ponadto osoby o ograniczonej sprawności ruchowej będą mieć łatwiejszy dostęp do infrastruktury kolejowej. Szczegóły drugiego projektu przedstawiła rzeczniczka komisji Natasza Berto. 43 miliony euro zostaną przeznaczone na zakup ponad 930 wagonów do przewozu kontenerów koleją. Celem jest przeniesienie przewozu towarów z dróg na tory kolejowe. To ma służyć ograniczeniu emisji dwutlenku węgla i zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pielęgniarki mogą bezpłatnie wziąć udział w szkoleniach z opieki długoterminowej. Zostanie przeszkolonych 1600 pielęgniarek, które opiekują się chorymi w domach. Opieka długoterminowa najczęściej dotyczy osób starszych, ale też pacjentów onkologicznych. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas mówi, że szkolenie obejmuje wykłady i warsztaty praktyczne, m.in. z zakresu wsparcia żywieniowego, rehabilitacji oraz leczenia ran i odleżyn. To będą dwudniowe szkolenia, krótkie. Nam nie potrzeba długich, bo my mamy dyplomy, my mamy specjalizacje, my mamy kursy specjalistyczne długotrwające, a my potrzebujemy nowości, specjalistycznej nowości. Zmieniają się na przykład opatrunki w przypadku leczenia ran. Co najnowszego jest na rynku? Co najlepszego dla pacjenta? Pierwsza edycja szkoleń dla pielęgniarek odbywa się w 7 największych miastach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, w nocy i jutro pochmurno. Przelotne opady deszczu, na północy pojawi się krupa śnieżna, a wysoko w górach śnieg. Nad morzem silniejszy wiatr. Na razie od 7 do 13 stopni. Jutro w Augustowie 8 stopni, w Rzeszowie 9, we Wrocławiu 10, w Warszawie 11, a w Szczecinie 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Goście, gwiazdy i debiutanci. And the Oscar goes to... Relacje z planów filmowych i festiwali. Wszystkie kina świata w jedną godzinę. Trójkowo filmowo w sobotę o 16. Oh my God. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core 3 oraz dyskiem twardym 1 TB oszczędzisz 170 zł, płacąc jedynie 1399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. I ta droga, którą jedziemy też? Mhm. I sieci energetyczne, i nowe mieszkania, i miasta, w których coraz fajniej się żyje. A te miejsca, do których mamy taki sentyment? I które są dziś tak pięknie odnowione? Mhm. Również. I małe ojczyzny Polaków, i małe firmy, duże zresztą też. I wielkie inwestycje. I to wszystko ten bank? Tak, ten bank. BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego. Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. Nie pisze, nie dzwoni. To znaczy, że nie chce. Niestety z tym problemem boryka się coraz więcej pracodawców. Tak trudno przyciągnąć do firmy dobrego pracownika. Poznaj pracownicze plany kapitałowe, wygodny system oszczędzania dla pracowników. Wspieraj razem z państwem twój zespół w oszczędzaniu na bezpieczną przyszłość. Zyskasz lojalnych pracowników i opinię dobrego, odpowiedzialnego pracodawcy. Dowiedz się więcej na moje ppk.pl. PPK. W sumie się opłaca. Kampania grupy PFR we współpracy z Ministerstwem Finansów. Mega, mega, niech Barbara, żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K Ultra HD, Smart TV HDR, Wi-Fi teraz za jedyne 1799 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Ona pomoże. Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Tu Magdalena Cielecka i Kuba Wojewódzki. Magdaleno, co dziś obejrzymy? Ja mam ochotę na jakiś dobry horror. A ja liczyłem na jakiś film przyrodniczo-romantyczny. Kubusiu, dla ciebie to raczej chyba historyczny. Ty też jak Magdalena Cielecka i Kuba Wojewódzki wybierz Play Homebox TV. Teraz z HBO Go lub Eleven Sports w prezencie przez cały czas trwania umowy. Play Now TV. Włącz przyjemność oglądania. Szczegóły na play.pl. Play. Ta, w reklamie w telewizji zmniejszające się dmuchane sumy, wentylki, no ale w radiu jakoś tego nie widzę. I teraz jak mam Państwu pokazać, że w banku Crédit Agricole można oddać mniej niż się pożyczyło? Że takim psykiem? To może ja po prostu powiem, że teraz w promocji dla nowych pożyczkobiorców w Crédit Agricole oddajesz mniejsze sumy niż pożyczasz. Crédit Agricole, cały bank dla ciebie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%. Promocja do 30 listopada tego roku dotyczy pożyczki gotówkowej na 3000 zł na 12 miesięcy. Klient, który spełni jej warunki, otrzyma premię 250 zł, którą Crédit Agricole Bank Polska S.A. wpłaci na rachunek pożyczki jako spłatę 12 raty. Regulamin promocji w placówkach i na stronie www.banku. Udzielenie pożyczki zależy od oceny zdolności kredytowej. Żegnamy reklamy. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 15 i to jeszcze w piątek. Anagram Morgana. Dzień dobry Państwu. Od tej pory program realizuje Michał Jakubik. Wydawcą audycji do godziny 16 jest Piotr Kordaszewski, a ja nazywam się Michał Margański i oczywiście kłaniam się nisko. Początek naszego spotkania wyznacza pewien gad. Na co dzień występuje w Nowej Zelandii i właśnie tam, za sprawą swojego ogona, zostawia charakterystyczne ślady. Ów gad, przypominający jaszczurkę, zostawia również piękny ślad w historii muzyki. A myślę o otwierającej nasze spotkanie Tuatarze, czyli zespole z Seattle, w którym od 22 lat można usłyszeć doskonałego perkusistę rodem z R.E.M., Bert Martina. Przez lata w składzie zespołu pojawiał się również gitarzysta R.E.M., Peter Buck. W tej chwili Tuatara ma na swoim koncie 8 regularnych płyt. Najmłodsza ukazała się w 2014 roku i jeśli szukają Państwo w muzyce stylistycznych przecięć, gdzieś tam z pogranicza jazzu, muzyki rockowej, ale też folku czy world music, no to Tuatara będzie czymś doskonałym, zmysłowym, no i bardzo pobudzającym w trakcie jesieni i nadchodzącej zimy. Od 22 lat działa również Tribute to Miles Orchestra, czyli skład Wojciecha Konikiewicza, który w niedzielę wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert trwał 1,5 godziny, no i nie wybrzmiał w całości w naszym okienku koncertowym między 19 a 20, zatem zgodnie z zapowiedzią chciałbym przedstawić nieobecnym wtedy w Trójce jeden z utworów, który już poza anteną brzmiał dzień po 28. rocznicy śmierci Milesa Davisa. O szczególną uwagę poproszę teraz miłośników tego legendarnego jazzmena, no i tego okresu jego twórczości, w którym pojawił się kultowy album Beaches Brew, a właściwie to sesji, jaka odbyła się kilka miesięcy później. Dla porządku może przypomnę, że Beaches Brew został zarejestrowany w sierpniu 1969 roku, a 3 miesiące później zarejestrowano utwór, który został opublikowany dopiero w kwietniu 1974 i rozpoczynał dwupłytowe wydawnictwo zatytułowane Big Fun. Sama płyta jest dosyć różnorodna, to jest zbiór take'ów z lat 6-9-7-2, a na nich kompozycje zawierające m.in. sitar, tamburę i table. Dźwięki tych instrumentów wprowadzały słuchacza w nieco psychodeliczny stan, który moim zdaniem również za sprawą tak zwanej kaczki doskonale oddali w niedzielę muzycy składający hołd mistrzowi w składzie Tribute to Miles Orchestra. Przed Państwem Great Expectations. All right. Thank you. Na piekielnie zręcznie prowadzonej gitarze Janusz Janina Iwański na perkusjonaliach, które znakomicie w moim przekonaniu oddawały charakter Big Fan, Piotr Iwicki za perkusją, Marek Surzyn, Marcin Lamch na basie, na trąbce Cyprian Baszyński, na saksofonie i flecie Mariusz Fazimielczarek i ukryty za całą masą instrumentów klawiszowych Wojciech Konikiewicz, zarządzający składem gość, który grał również między innymi na syntezatorze arpa. No a ten instrument dodał kompozycji nowych smaków. Great Expectations, pierwotnie z albumu Big Fun, tu w interpretacji Tribute to Miles Orchestra. Tak było w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a we wtorek, w tym samym miejscu z okazji 50 lat od opublikowania płyty Abbey Road, The Beatles, słuchaliśmy samej płyty i pomyślałem, że skoro dwa dni wcześniej słuchaliśmy nowego podejścia do starych kompozycji, to teraz przywołam reinterpretację utworu pierwotnie rozpoczynającego ten kultowy album. Przed nami Come Together w interpretacji Gary'ego Clarka Juniora i Junkiego XL. Z 12-calowej płyty winylowej napędzanej prędkością 45 obrotów na minutę. Come Together w coverze Gary'ego Clarka Juniora i Junkiego XL. Ten ostatni, czyli Tom Holkenberg, 22 lata temu. Coś dzisiaj ta liczba przypamiętała się do anagramu. W każdym razie w roku 97 opublikował swoją pierwszą długogrającą płytę, a było to w czasie, kiedy aż tak mocno nie flirtował jeszcze z muzyką filmową. I tutaj trochę żałuję, bo czekam na jakąś nową autorską płytę. No ale na razie nic na to nie wskazuje. W każdym razie w 1997 roku wydał album Saturday Teenage Kick. I skoro idą krótkie dni, skoro idzie jesień, a potem zima, to zachęcam do ściągania kurzu z płyt, bo pod nim wiele fantastycznych perełek. Turn it up! Dickie Bird! Would you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep. W programie trzecim początek płyty Junkiego XL Saturday Teenage Kick opublikowanej jesienią 1997 roku. To w ramach akcji ściągania kurzu z naszej kolekcji płyt. Anagram Margana. A w nim z okazji półwiecza wytwórni ECM po zeszłotygodniowej przerwie wracamy do tego cyklu, w którym przywołuję Państwu albumy jakie na przestrzeni tych 50 lat ukazały się w tej monachijskiej wytwórni. Dziś pierwsza płyta Johna Abercrombiego. Red and Orange. Ten utwór otwiera stronę B pierwszej płyty Johna Abercrombiego, przepraszam, zatytułowanej Timeless. Jan Hammer na organach, na syntezatorach i przy fortepianie, Jack DeJohnette na perkusji. Piękna historia z roku 1975. Płytę zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. A ja już mówię Państwu do usłyszenia w Radiowym Domu Kultury i potem w potrójnym paśmie przenoszenia. Na zakończenie fragment utworu Love Songs, który znajduje się pod drugim indeksem na płycie Timeless Johna Abercrombiego. Do usłyszenia. Autopromocja. Na trójkowej antenie zadebiutowali 36 lat temu legendarnym Czenko. Teraz przywieźli do studia imienia Agnieszki Osieckiej nowiutki album Chase the Setting Sun. Zapraszam na retransmisję koncertu Red Box w najbliższą sobotę w liście osobistej po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł na RTV i AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz wielka jesienna promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1669 zł. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Posiadasz kartę Dom? Wymień punkty na rabaty. Tylko do 8 października. Za 300 punktów otrzymasz rabat aż 30 zł, a za 500 punktów 50 zł. Leroy Merlin. Zapraszamy. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Zrób coś wreszcie dla siebie. Dobrze. Kupię listopadowe Dobre Rady z praktycznym kalendarzykiem na nowy rok. Dobre Rady. Z nami łatwiej żyć. Wreszcie nie zapomnisz o moich urodzinach. Mega, nie Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 300 zł. Na przykład laptop HP Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 2399 zł. Taniej o 300 zł. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my, kule, gwarantujemy 2 miliony. No, tak właśnie, okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Sobota super, w Kauflandzie super, u Polish super, super łup. też złup super łup i chrup, bo teraz marchew tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland, ale super łup. Łup, łup, super łup. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup, a to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując energooszczędny 32-calowy telewizor SkyMaster z wejściem HDMI i multimedialnym USB oszczędzisz 90 zł, płacąc 479 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy.